przeciągu skozu łuka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucie niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 20 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 7 minęła, zapraszamy na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Czwarty dzień szczytu w Brukseli, po nocnych rozmowach o unijnych pieniądzach, przerwa do 16. Na jesiennym kongresie PiSu zapadnie decyzja, czy Jarosław Kaczyński nadal będzie pełnił funkcję prezesa. Mówi o tym sam lider partii rządzącej. To jest jednak decyzja kongresu, który ma podjąć niełatwe sprawy, więc nie wiem, jaka ona będzie. Za oceanem brakuje bilonu, Amerykanie nie dostają w sklepach reszty. W Brukseli przerwa do 16. Unijny szczyt wznowiono o 6. Zaraz potem szef Rady Europejskiej ogłosił przerwę w obradach. W nocy o unijnych pieniądzach przywódcy 27 krajów Unii rozmawiali w mniejszych grupach. Cały czas daleko jest do kompromisu w sprawie Funduszu Odbudowy po pandemii i budżetu na kolejnych 7 lat. Łączymy się z naszą korespondentką w Brukseli, Beatą Płomecką. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy coś zmieniły nocne negocjacje? No, niewiele, a już na pewno nie na tyle, żeby ogłaszać przełom. Natomiast jest nowa propozycja szefa Rady Europejskiej. Charles Michel poinformował o tym przywódców, kiedy przed 6 wznowił obrady, by po kilku minutach je przerwać, ale wtedy powiedział, że pula dostępnych grantów Funduszu Odbudowy po pandemii mogłaby wynieść 390 miliardów euro. To jest znaczne zmniejszenie tej puli, na której zależało bardzo krajom południa dotkniętym przez kryzys. Czy to będzie do zaakceptowania przez te państwa? One mówiły 400 miliardów euro, to absolutne minimum, ale po drugiej stronie są kraje północy z oszczędnej piątki, czyli Holandia, Austria, Dania, Szwecja i Finlandia, które uważają, że maksymalnie mogą się zgodzić na 350 miliardów euro. Rozmawiam z dyplomatami i pytam o ich ocenę. Patrzą na ten sam szczyt, a mówią różne opinie. Jedni, że skoro dotrwaliśmy do 4 dnia, to porozumienie będzie na pewno. Inni, że gdyby miało być, to już by dawno zostało osiągnięte. Z Brukseli Beata Płomecka. Dziękujemy za relację. Jesienny Kongres Prawa i Sprawiedliwości zdecyduje, czy Jarosław Kaczyński będzie nadal pełnił funkcję prezesa partii. Szef PiSu mówił o tym w programie Pierwszym Polskiego Radia. Był również pytany, czy widzi kandydata na nowego lidera prawicy. Sądzę, że jest cała grupa polityków, która tak o sobie myśli. A co ja myślę, to już zachowam dla siebie. Natomiast to jest jednak decyzja kongresu, który ma podjąć niełatwe sprawy, więc nie wiem, jaka ona będzie. Ale to jest także i kwestia i wieku, już powiedzmy sobie zaawansowanego, czy przynajmniej dość zaawansowanego, i także sprawa stażu. Prezes PiSu dodał, że jego staż jako szefa partii sięga niemal 30 lat. Jarosław Kaczyński zapowiedział także, że zaraz po wakacjach może nastąpić rekonstrukcja rządu. Zastrzegł przy tym, że na stanowisku zostanie premier Mateusz Morawiecki. Lewica sprzeciwia się wypowiedzeniu przez Polskę konwencji stambulskiej. Przygotowania do wypowiedzenia konwencji o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej zapowiedziała ostatnio minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Posłanka Lewicy Wanda Nowicka zarzuciła Prawu i Sprawiedliwości, że od lat prowadzi wojnę z kobietami. Będziemy walczyć do końca o to, żeby zachować tę konwencję. Dlatego też Lewica zaprosi do Polski sekretarz generalną Rady Europy, panią Marię Burić. My chcemy pokazać i przestrzec opinię międzynarodową, instytucje europejskie, co się w Polsce tutaj dzieje. Nie można kobiet pozbawiać naszych praw. Nie można pozbawiać kobiet ochrony. Polska podpisała konwencję stambulską w 2012 roku, a ratyfikowała w 2015. Po papierze toaletowym, żelu dezynfekującym i mięsie przyszedł czas na bilon. Amerykańskie sklepy i sieci handlowe alarmują, że z powodu koronawirusa w obiegu brakuje monet. Niektóre banki płacą klientom za dostarczenie bilonu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Z powodu niedoboru monet wiele sieci handlowych ograniczyło wydawanie reszty. Kasjerzy proszą klientów o płacenie kartą albo odliczenie dokładnej kwoty. Zamiast wydania reszty kupującym proponuje się zaokrąglenie rachunku i przekazanie tej kwoty na cel charytatywny. Jedną z przyczyn niedoboru bilonu jest spowolnienie produkcji przez mennicę państwową po wybuchu epidemii koronawirusa. Jednak główny problem polega na zakłóceniu cyrkulacji monet. Z powodu obaw o infekcję Amerykanie częściej używają kart płatniczych albo wykonują transakcje bezdotykowe. Rzadziej odnoszą monety do banków i punktów wymiany. Rzadziej też wrzucają bilon do automatów w środkach komunikacji czy pralniach na monety. Zarząd Rezerwy Federalnej potwierdził niedobór monet w cyrkulacji i powołał zespół do rozwiązania problemu. Jeden z banków w stanie Wisconsin zaoferował klientom dodatkowe $5 za każde $100 wpłacone w monetach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. czas na sport. Mateusz Fusiarz. Mistrzem Polski jest Legia, wicemistrzem Lech. Kto zajmie drugie miejsce w sezonie 19-20? To było jedno jedyne pytanie, na które wczoraj nie znaliśmy jeszcze odpowiedzi. Korespondencyjny pojedynek toczyły Piast i Lech. Pojedynek, który już w pierwszej połowie na swoją korzyść rozstrzygnął Kolejosz. Przy Bułgarskiej w 39 minucie gospodarze prowadzili z Jagiellonią 4-0 i nie musieli się oglądać na wynik w Gliwicach. Rezultat piłkarze Lecha utrzymali do końca i to właśnie oni zakończyli sezon za plecami legionistów. Dariusz Żuraw. Pierwsza połowa pokazała, kto jest zespołem lepszym. Coś wspaniałego oglądać tak grający zespół i chciałem pogratulować chłopakom, bo wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Wiele nam zarzucano w trakcie tego sezonu, natomiast pokazaliśmy, że ciężką pracą można do czegoś dojść, coś osiągnąć, fajnie grać w piłkę i z tego jestem dumny. W pozostałych meczach Piast 1-1 zremisował z Krakowią, Śląsk 1-2 przegrał z Lechią, a pewna mistrzostwa Legia 1-2 z Pogonią. Po zakończeniu 37 kolejki rozdano jeszcze nagrody indywidualne za sezon. Najlepszym zawodnikiem został Jorge Felix z Piasta. Za granicą najciekawiej chyba w Pucharze Anglii. Półfinały nie potoczyły się po myśli ekip z Manchesteru. W sobotę City 0-2 przegrało z Arsenalem, wczoraj United 1-3 z Chelsea. Zatem w finale 1 sierpnia na Wembley derby Londynu. Trener The Blues Frank Lampard. To oczywiście wielkie osiągnięcie dostać się do finału, ale wygrać półfinał to jedno. Najważniejsze jest teraz, żeby wygrać na Wembley. I możemy tego dokonać. Zagraliśmy w tym sezonie kilka naprawdę znakomitych spotkań. Ponadto robimy progres i jesteśmy coraz lepsi. Jasne, zdarza się, że jest pod górkę, ale na przykład wczoraj rozegraliśmy mecz pełen charakteru, osobowości i jakości. Wypracowaliśmy to zwycięstwo, z czego się bardzo cieszę. Wszystko jasne w lidze hiszpańskiej. Real mistrzem, Barça, Atletico i Sevilla zagrają w lidze mistrzów, Villarreal i Real Sociedad w lidze Europy, a w kwalifikacjach powalczy o nią jeszcze Granada. Spadają Espanyol, Mallorca oraz Leganes, które do ostatnich chwil walczyło o bezpieczne miejsce z Celtą, ale ostatecznie nie dało rady. We Włoszech dopiero 34. kolejka. Warto odnotować gola Arka Milika w wygranym 2-1 meczu Napoli z Udinese. Ponadto Roma 2-2 zremisowała z Interem, Juventus gra dzisiaj z Lazio, a wiadomo, że z Serie A spadnie Spal. Za nami trzecia runda Formuły 1. Na Hungaroringu nie było wątpliwości, kto był najlepszy. Lewis Hamilton, drugiego Maxa Verstappena z Red Bulla i trzeciego kolegę z Mercedesa Valtteriego Bottasa wyprzedził o prawie 10 sekund. Brytyjczyk odniósł tym samym 86. zwycięstwo w karierze, objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej i z dużą pewnością siebie czeka na domowy wyścig na torze Silverstone ten 2 sierpnia. Znów o sporcie po 8. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu i lokalnie burze, także z opadami gradu. Najbardziej intensywne zjawiska od Pomorza Wschodniego po Śląsk. Suma opadów w czasie burz może osiągać nawet 40 mm. Temperatura od 22 stopni to w Zakopanem, Koszalinie i Gdańsku, 23 w Szczecinie i Gorzowie, 24 stopnie w Zielonej Górze, 25 w Jeleniej Górze, a także w Przemyślu, Bydgoszczy i Toruniu, 26 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Kielcach, Poznaniu, Suwałkach i Olsztynie, 27 w Białymstoku, Warszawie i Łodzi, najcieplej dziś w Opolu i we Wrocławiu, 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyn do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Zapraszamy do reklamy. Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury. Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydrooptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydrooptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydrooptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydrooptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydrooptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Łukasz Błąd przed siódmą opowiadał trochę o Podkarpaciu. Bieszczady się pojawiły, obiecałem państwu utwór. No to teraz Artur Andrus. Jeśli chcecie gdzieś przenosić, to w Bieszczady. Warszawiacy śpiewają o Wiśle, ci z Olsztyna śpiewają o Łynie, ci z Katowic o ciężkim przemyśle, a ja śpiewam o mojej Solinie. Tutaj wszystko ładniejsze i lepsze w porównaniu na przykład z Krakowem. Czystsza woda i czyste powietrze, choć pod Jasłem są pola naftowe. Wielkie nieba, co za wrzawa, chcą przenosić, ale gdzie Olsztyn, Kraków czy Warszawa? A ja jednak myślę, że jeśli chcecie gdzieś przenosić, to w Bieszczady, bo to idealne miejsce dla stolicy. Komuniści z ludowcami mogą wchodzić tu w układy, w razie czego mają blisko do granicy. Tu najlepszy, najżyczliwszy żyje naród i nieprawda, że tu bieda, głód i nędza. Na mieszkańca tu przypada czarnej ziemi 6 hektarów, to na drewna niedźwiedź i 2/3 księdza. Spoglądają krakowscy poeci na poetów warszawskich z wysoka, lecz przypomnę panowie, że przecież już przed wami był Grzegorz z Sanoka. Po tych ścieżkach pan Szwejk spacerował, był Jagiełło z małżonką i świtą, przebywała tu Bona Królowa oraz Gierek z Josipem Broz Tito. Wiatr się tłucze po tarnicy otulonej płaszczem gwiazd, ale wróćmy do stolicy i powtórzmy jeszcze raz. Jeśli przenieść to w Bieszczady, bo panowie, każdy z was odnajdzie tutaj coś swojskiego. Jak przed laty w gęstym lesie stoją dacze w Arłamowie, a w Jabłonkach stoi pomnik Świerczewskiego. Tu najlepszy, najżyczliwszy żyje naród i nieprawda, że tu bieda, głód i nędza. Na mieszkańca tu przypada czarnej ziemi 6 hektarów, to na drewna niedźwiedź i 2/3 księdza. Jeśli przenieść tę stolicę, to w Bieszczady, gdzie po połoninach diabeł owce gna. Prosi o to na Mazowszu zamieszkałe przez przypadek dziecko Bieszczad, podpisany Artur A. Prosi o to na Mazowszu zamieszkałe przez przypadek dziecko Bieszczad, podpisany Artur A., czyli ja. Dzień dobry, panie doktorze. Mam nadzieję, że weekend minął spokojnie, nieinwazyjnie. Wszystko jest... Ale u pana coś taki wzdech wyczuwam. No, taki wzdech powikendowy, nie zna pan takiego zjawiska? Ale to było tak grubo, czy chodzi o to, że tak męcząco? Nic się nie wydarzyło. No to chyba dobrze. To jest bardzo dobrze. Spokojny, hamakowy weekend, proszę pana. Wspaniale. No dobrze, ale najważniejsze jest pytanie dzisiejsze od pani Anny. Bardzo proszę. Na kosmiczną podróż zaprasza Lotos, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, pani Anna. Dzień dobry. Słuchała, bo rozmawialiśmy niedawno o kometach. Pan opowiadał, że pan sobie ogląda. Tak. A pani Anna zaobserwowała, że na Facebooku, na jej wallu, że się tak wyrażę, pojawiły się zdjęcia tejże komety na tle czegoś, co zostało określone jako srebrzyste obłoki. to jest trochę nieporozumienie, że kometa była na tle obłoków srebrzystych, bo tak naprawdę obłoki srebrzyste są dużo, dużo bliżej nas niż kometa. Ale rzeczywiście mogło to tak wyglądać. Obłoki srebrzyste to rzeczywiście są obłoki bardzo, bardzo wysoko nad naszymi głowami. W zasadzie to są najwyżej położone czy najwyżej zawieszone chmury w naszej atmosferze. I mówiąc w naszej atmosferze, tak się trochę gryzę w język, bo formalnie to jeszcze jest atmosfera, ale tak naprawdę to już jest granica kosmosu. Przyjmuje się, że tą granicą jest wysokość około 100 kilometrów nad naszymi głowami. Obłoki srebrzyste znajdują się nawet na 85-90 kilometrach, podczas gdy zwykłe chmury tak na kilku kilometrach, no powiedzmy te takie wysokie, gdzieś tam szczyty takich chmur jakichś burzowych mogą na kilkunastu, ale tamte są na grubo kilkudziesięciu, 80, 85 nawet. Czym one są? Znaczy w zasadzie od strony chemicznej one nie różnią się niczym od takich zwykłych obłoków czy chmur, bo to jest woda. Z tą może różnicą, że obłoki srebrzyste to są kryształki lodu, ale też inne chmury często są zrobione nie z kropelek, tylko właśnie z kryształków lodu. Te kryształki tam wysoko, wysoko, one są bardzo malutkie, bo to jest kwestia milionowych części milimetra, naprawdę maleńkie, maleńkie, a są srebrzyste dlatego, że są tak wysoko, że nawet jak słońce zachodzi, to jednak te wysokie warstwy atmosfery gdzieś tam jeszcze promienie słoneczne dostają. Przez to, że są złożone, zbudowane z maleńkich kryształków lodu, te kryształki działają troszeczkę jak takie małe lusterka. I rzeczywiście je widać. Na naszej szerokości geograficznej lipiec jest najlepszym momentem do obserwacji. Są bardzo charakterystyczne także dlatego, że są jedynymi obłokami, które no, na jasno widzimy w środku nocy, na przykład o północy. One, te kryształki lodu są też tam w mezosferze, czyli właśnie w tych w takich już granicznych warstwach atmosfery, także w ciągu dnia, ale wtedy ich nie widać, no bo świeci słońce. Jak słońce zachodzi, promienie słoneczne nie docierają do nas na powierzchni Ziemi, ani nie docierają nawet do chmur położonych gdzieś tam nad głowami, to wtedy wyraźniej widać te odbłyski czy te refleksy z obłoków srebrzystych na granicy kosmosu. Nie ma pewności, czy nie ma zgody co do tego, co jest ich źródłem i dlaczego pojawiają się coraz częściej. Faktem jest, że po raz pierwszy je zaobserwowano dopiero pod koniec XIX wieku i wtedy połączono to z erupcją jednego z wulkanów. Uważano, że pyły do atmosfery, które zostały wtedy uwolnione, że to one jak gdyby to powodują. Być może coś jest na rzeczy, że większe zapylenie powoduje, że te obłoki są częstsze. Być może to jest kwestia chemii metanu, która jest z kolei jakoś powiązana z ociepleniem klimatu. Być może trochę aktywności Słońca. W skrócie, nie do końca wiadomo, dlaczego pojawiają się coraz częściej, ale nie ma wątpliwości, że są przepiękne. A właśnie do tego zmierzałem, żeby powiedzieć, że muszą być śliczne. Są. Są. No, skoro pan potwierdza, to jesteśmy zgodni. No i warto może powiedzieć, że naprawdę nie trzeba żadnego sprzętu, żeby je obserwować. Je po prostu widać. Wystarczy, jak jest piękna pogoda, nie ma tych chmur takich niskich. Wyjść w środku nocy, popatrzeć nad horyzont, na niebo, nad sobą i rzeczywiście nie da się ich pomylić z niczym innym. Już? Mogę? Tak. Doktor Tomasz Rożek, dziękuję panu bardzo. Na kosmiczną podróż zaprosił LOTOS, producent paliw Dynamic, sponsor programu. Together we cry.

Carlos Santana, Mana, Corazon Espiedan. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, kiedyś do porannej audycji do Marka Wałkuskiego zadzwoniła słuchaczka i na żywo tłumaczyła ten tekst Corazon Espinado. Carlos Santana, raj dla duszy poprzez uszy. Jeszcze mam bilety na koncert, który miał być w tym roku i został odwołany, więc czekam, może się odbędzie w Krakowie. Pozdrawiam, czuwaj. Czuwaj, 2273, ekranek małpa polskieradio.pl, 71335. Już niedługo, skrót wiadomości. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Polska misja medyczna pomaga najbiedniejszym rodzinom w Wenezueli. Dzieci jedzą tylko jeden posiłek dziennie. Paczki z żywnością to pomoc dla setek głodnych dzieci. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Dorota Segda. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 7:30. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Były minister transportu Sławomir N. zatrzymany w związku z podejrzeniem korupcji, kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i prania brudnych pieniędzy. Jak informuje prokuratura, jego zatrzymanie to efekt międzynarodowego śledztwa prowadzonego przez wspólny zespół prokuratorów z Polski i Ukrainy, a także funkcjonariuszy CBA oraz ukraińskiej służby antykorupcyjnej. Po doprowadzeniu do prokuratury w Warszawie Sławomir N. ma usłyszeć 6 zarzutów dotyczących okresu, kiedy kierował ukraińską państwową służbą dróg samochodowych. Oprócz byłego ministra zostały zatrzymane jeszcze 2 osoby. Jak podaje CBA, to Dariusz Z., były dowódca jednostki specjalnej GROM i gdański biznesmen Jacek P. W przyszłym tygodniu spotkanie prezydentów Polski i Warszawy. Do rozmowy Rafała Trzaskowskiego i Andrzeja Dudy miałoby dojść między 27 a 31 lipca. Wynika z informacji ze stołecznego ratusza. Ostateczny termin mają wyznaczyć współpracownicy, głowy państwa. Prezydent Andrzej Duda podczas wieczoru wyborczego 12 lipca zaprosił swojego kontrkandydata na spotkanie do pałacu przy krakowskim Przedmieściu. Miało do niego dojść jeszcze tego samego wieczoru. Rafał Trzaskowski nie skorzystał jednak z zaproszenia, tłumacząc, że z takim spotkaniem należy poczekać do ogłoszenia oficjalnych wyników wyborów. Bus zderzył się z samochodem osobowym na trasie S8 w Warszawie na odcinku pomiędzy węzłem Marymącka a węzłem Wisłostrada. Nikomu nic się nie stało, ale zablokowane zostały 2 pasy jezdni w kierunku Białegostoku. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. To wszystkie informacje w skrócie. Więcej w serwisie o 8:00 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zatrożna. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach było w czerwcu o 3,3% niższe niż rok temu, a wynagrodzenia wzrosły o 3,6%. To średnie wyniosło 5286 zł. Dziś z kolei GUS poda dane o produkcji przemysłowej w czerwcu. Po spadku w kwietniu o 25%, w maju o 17%, tym razem ekonomiści spodziewają się zniżki tylko w granicach 7%, mówi Paweł Cymcyk z DNA Rynków. W tej chwili pozostaje jedynie zastanawiać się nie czy dołek jeszcze przed nami, ale jak szybko polska gospodarka i polska produkcja może powrócić do normalności. Ostatnio największy wzrost produkcji odnotowano w kategoriach samochodów, skór i mebli. Dane GUS-u poznamy o 10:00. Połączenie Orlenu z Lotosem oraz polskim górnictwem naftowym i gazownictwem może nie być jedynym wielkim przetasowaniem w spółkach Skarbu Państwa. Jak donosi Polityka Insight, na stole jest również propozycja konsolidacji firm energetycznych PGE, Tauronu i Enei. Jeszcze tylko dziś rolnicy mogą składać wnioski o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. O wsparcie może się starać osoba posiadająca gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 hektara i nie większe niż 300 hektarów. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Nowakowski wyjaśnia, że program jest skierowany do rolników, którzy chcieliby zaopatrzyć gospodarstwo w instalacje nawodnieniowe i zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy. Mówimy o wszystkich urządzeniach, maszynach, mówimy o studni, mówimy o wszystkim, co jest niezbędne do sfinansowania, żeby móc taką instalację u siebie zamontować. Kwota dofinansowania 100 tysięcy złotych w ramach tego działania. Kolejny nabór ma się odbyć jesienią. Dolar kosztuje 3,91 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,17, funt brytyjski 4,90 zł, a kolejny serwis ekonomiczny w Trójce za godzinę. Czas na pogodę, Ola Żaczek. Nie jestem sama. Kto z nami? Morze. Morze jest jakieś nieśmiałe ostatnio. Ale jest ten dźwięk koi, co by się nie działo. A dzieje się tak. Albo jest za zimno, żeby się kąpać, albo jest ciepło, ale woda lodowata, albo woda jest ciepła, ale kwitną w niej sinice. Tak wygląda urlop nad Bałtykiem. I nie inaczej było w tym tygodniu, choć na szczęście nie wszędzie. W weekend, kiedy wreszcie zrobiło się ciepło, GIS zamknął m.in. większość kąpielisk w Trójmieście. Dlatego zanim napompują Państwo koła ratunkowe, warto sprawdzić aktualny stan wody na stronie internetowej GIS w zakładce kąpieliska. Teraz od Helu po Świnoujście jest czysto, Trójmiasto nadal na czerwono. Jeżeli chodzi o prognozę pogody na dziś na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim, w ciągu dnia będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe są burze, lokalnie z gradem lub deszczem do 40 mm i bardzo silnym wiatrem do 90 km na godzinę. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia od 21 do 23 stopni, a nad samym morzem około 19. Plażowanie dla odważnych. Bałtyk najcieplejszy we Władysławowie i w Pucku 20 stopnie, najzimniejszy w Kołobrzegu 18. Na Kujawach pogoda podobna, sporo chmur, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie burze z gradem i silnym wiatrem, za to cieplej do 25 stopni. Proszę o oklaski dla Kujaw. Dziękuję. Brawo. Za godzinę między innymi Mazury. Brawo, brawo. Michał skończył nam morze, ale tak sobie pomyślałem o tych pompowanych kółkach, że flamingi były w zeszłym roku modne. Nie wiem, co w tym roku jest właśnie modne. Też się zastanawiałam, bo już miałam pisać o flamingach. Może one już wyszły z mody. Jeszcze były jednorożce. Jednorożce są zawsze modne. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy. Ratalny odjazd w euro. Pierwsza rata gratis na wszystkie ekspresy automatyczne i inne wybrane sprzęty. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A51. Pamięć 128 giga, za który w promocji płacisz tylko 1424 zł 5 groszy. W sklepach euro i na euro.com.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdyby Państwo mogli pomóc w sprawie tego kółka, będziemy zobowiązani. Za 23 minuty ósma. Śledziliśmy w Trójce jej losy od pierwszej piosenki Hometown Glory, napisanej w wieku 16 lat. Teraz osiągnęła już prawie wszystko. Pora na przypomnienie najważniejszych utworów Adele Laurie Blue Atkins. No to słuchamy. Piotr Metz. Nowy, czwarty album Adele miał ukazać się 4 września 2020 roku. W związku z pandemią jego wydanie przesunięto na nieustalony jeszcze termin. Staram się nie odkrywać bez przerwy całej siebie, co pozwala mi wciąż przynajmniej od czasu do czasu zaskakiwać ludzi. Gdybym miała konto na Twitterze, pewnie siedziałabym tam non-stop. He'll be home soon. couldn't help myself. You're too good to be true. I fall short each time. Every time he and he, you and your charm creep closer, closer in me. Like a fool for fire, I fall with my pride and all. Like a bomb before explosion, taken by a call. You're the wiser one, disguised from greed. I'm just a child who belongs on her knees. But I found a boy who I love more than I ever did you before. So stand. That I don't need you. So you thought that I crumbled to my knees at the first sight of you crawling back to me to whisper, will you leave your man? You swear that this time you can stand by me. I won't stand by you. Cause I found a boy who I love more than I ever did you before. So stand beside the river I cried and let yourself. How you want me now that I don't need you? I ain't yours for no taking. You must be mistaken. I could never look into your eyes and settle for wrong and ignore the right. When I found a boy who loves me more than you ever did before. So stand. To Adel i Piotr Metz. Zapraszamy na jutro. Co będzie jutro? No to się wydarzy jutro, to proszę sprawdzić osobiście. W tej chwili za 19 minut 8. Będzie piękny weekend z dziećmi nad morzem, także zapraszamy na nasze polskie morze. Bardzo dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. A my zapraszamy na filmowe laborki, bo powracają takie właśnie laborki. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłosił trzecią edycję konkursu skierowanego do osób zainteresowanych nowinkami i eksperymentami naukowymi. O szczegółach opowie Państwu Aneta Adamska, rzeczniczka UMCS. Zadanie polega na nagraniu filmu, który będzie przedstawiał przebieg oraz rezultat wybranego eksperymentu, doświadczenia bądź zjawiska. Jest to nowoczesna forma konkursu, bo ona stanowi też taką szansę do zaprezentowania własnych odkryć, ale i również płynących z nich radości. Lód topnieje w temperaturze 0 stopni Celsjusza, zaś woda wrze w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Czy uda się umieścić te dwie przemiany w jednej małej butelce? Udowodnię Wam, że to się uda. Będziemy zwracali szczególną uwagę na jakość przygotowanych materiałów, tłumaczy członek komisji konkursowej dr Marcin Gołębiowski, dyrektor Centrum Promocji UMCS. Kiedy mamy do czynienia z doświadczeniem, to należy pamiętać, że doświadczenie musi być przygotowane w sposób prawidłowy. Czyli zarówno z zachowaniem odpowiednich standardów, z zachowaniem takiej jakości badania. czy nie tylko jakość materiału na zasadzie sposób nagrania, sposób nakręcenia, przestrzeń, ale również właśnie ta jakość merytoryczna będzie miała bardzo duże znaczenie. Nie narzucamy tutaj konkretnej dziedziny wiedzy, natomiast jasno określamy, że musi być to eksperyment, doświadczenie bądź zjawisko przedstawiające również rezultat, bowiem nie chodzi o zwykłe nagranie wideo, ale o pewną konkluzję, która z tego nagrania wyniknie. Jeżeli obserwujemy żółte zabarwienie gazu w naszej kuchence, to możemy być pewni, przy przygotowaniu zdarzyło nam się wysypać sól czy wylać wodę z jej zawartością w pobliżu źródła gazu. Widzieliśmy, że osoby biorące udział w konkursach zawsze chciały wywołać ten efekt wow. Natomiast ja myślę, że każdy eksperyment może być ciekawy, natomiast no wiemy, że to nie tylko kwestia fizyków, ale również chemików, biologów, więc to jest też kwestia zaprezentowania tego, opowiedzenia tego, żeby to było ciekawe bez względu na to, czy ktoś się interesuje taką czy inną dyscypliną nauki. Oczywiście efekt wow, ten taki wizualna sfera jest bardzo istotna, natomiast no my jako uniwersytet musimy też prezentować tą jakość i poprawność wykonania takiego eksperymentu czy doświadczenia. Niestety, wobec czasach musimy się przenieść do świata wirtualnego, mówi dr Gołębiowski. Dlatego chcemy zachęcić, chcemy mieć ten kontakt, czy to z młodymi uczniami ze szkół ponadpodstawowych, czy to ze studentami, którzy bardzo często spędzają ten okres w domu i poszukują też różnych form aktywności i zachęcać ich do tego, żeby jedną z tych form aktywności była nauka. Balon, jak sama nazwa wskazuje, wykazuje się paranormalnymi właściwościami. Między innymi jest zdolny do telekinezy. Mimo że eksperyment z elektryzowaniem jest bardzo prosty, to jest niezwykle efektowny i pokazuje, że bardzo łatwo jest dodać trochę magii do otaczającej nas szarej rzeczywistości. To jeszcze dwa słowa o laborkach. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a także do studentów. Nagranie nie powinno przekroczyć 5 minut, a konkursowe dzieło należy zamieścić na swoim kanale na platformie YouTube. A następnie w formularzu zgłoszeniowym przesłać po prostu link do materiału. Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane do 13 września tego roku. O filmowych laborkach opowiadała Państwu Ewelina Kwaśniewska z Radia Lublin. Za 15 minut będzie 8. Mam nadzieję, że muzycznie będzie efekt wow. Mam nadzieję, że efekt wow był. Pani Monika potwierdza, był efekt wow i to z przytupem. Przytupu się nie spodziewałem. Raport z przyrody jest taki, że byłam po bułki i wywiesić pranie i nie ma się do czego pogodzie przyczepić. Nie, no nie ma takiej sytuacji, żeby wszystko było tak jak trzeba. Zawsze się można. Takie mam wrażenie przynajmniej. Marcin Pośpiech teraz z prasą. Dzień dobry. No właśnie, dzień dobry. U mnie tak trochę parno jest w Polsce centralnej. No i można się przyczepić do czegoś? Można, oczywiście, że można. No dobrze, sprawdźmy co w prasie, w Dzienniku Gazecie Prawnej o ekonomicznych skutkach pandemii i tym, jak rząd ma zamiar im przeciwdziałać. Gazeta o te najnowsze plany zapytała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, która zapowiada postawienie na inwestycje. Jak to będzie wyglądało? Ma powstać ustawa o inwestorze strategicznym, a także mikrotarcze dla najbardziej zagrożonych branż. W tej chwili, jak czytamy, takie instrumenty analizowane są dla branży przewozów autokarowych, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, także agentów turystycznych, organizatorów targów, kongresów i wystaw. ZUS szacuje teraz koszt przedłużenia wsparcia, mówi wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Długa rozmowa, ciekawy wywiad dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej z panią Jadwigą Emilewicz, wicepremier. Polacy są zieloni, ten tekst w Rzeczpospolitej, no i pytanie, o co chodzi i czemu jesteśmy zieloni? Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS w naszej części Europy, Polacy są w czołówce społeczeństw popierających tak zwaną zieloną transformację. Aż 76% Polaków uważa, że większość prądu powinna pochodzić z odnawialnych źródeł. W przypadku Niemiec, tu zaskoczenie, to 63%, czyli mniej niż w Polsce, a na przykład jeżeli chodzi o Czechy, to tylko 38%. Jednocześnie 44% bada jest zdania, że Polska nadal powinna wykorzystywać własne zasoby węgla. Ten ciekawy sondaż i to badanie znajdą Państwo dziś w Rzeczpospolitej. A w prasie m.in. także o tym, jak w tym roku będą wyglądały obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Już wiadomo, że będą zdecydowanie skromniejsze niż w ubiegłych latach. Wszystko oczywiście przez pandemię. Jak donosi Rzeczpospolita, Urząd Warszawy przygotuje miejsca pamięci tak, aby można było przy nich zapalić znicze lub złożyć kwiaty. W wyznaczonych godzinach będzie można też oddać hołd poległym powstańcom. Jednocześnie zrezygnowano z imprez masowych. Więcej szczegółów do odnalezienia w Rzeczpospolitej. W Gazecie Wyborczej temat dnia, czyli pandemia koronawirusa i tytuł: rząd luzuje, wirus się weseli. Słowacy, jak się okazuje, bacznie przyglądają się rosnącej liczbie zakażeń koronawirusem na południu Polski. Nieoficjalnie mówi się nawet o ponownym zamknięciu granic. W Małopolsce tylko w weekend przybyło 191 nowych przypadków zakażeń, na Śląsku 156. W czwartek z powodu sytuacji epidemiologicznej przestał kursować autobus między Zakopanem a Popradem na Słowacji. Po słowackiej stronie mówi się nawet o ponownym zamknięciu granic, donosi Gazeta Wyborcza. A co na stronach Świat? Między innymi o tym, jak Kreml korzysta z informacji od Amerykanów, by polować na czeczeńskich opozycjonistów w Europie. Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Amerykański i rosyjski wywiad zacieśniły współpracę, odkąd prezydentem został Donald Trump i kazał dzielić się informacjami wywiadowczymi, by ocieplić relacje z Kremlem. Rosja tymczasem jest zainteresowana osłabianiem USA, a nie współpracą z Waszyngtonem. W Gazecie Wyborczej z kolei tekst: Bułgaria w stanie wrzenia. Tysiące Bułgarów protestuje przeciw korupcji, rządowi i oligarchom. Pytanie, czy gniew młodych ma szansę w starciu z siecią polityczno-biznesowych powiązań, która skutecznie oplotła kraj. Więcej w relacji z Sofii na stronach Świat. A w Rzeczpospolitej na zakończenie sezonu Ekstraklasy bardzo ciekawa rozmowa z Jakubem Błaszczykowskim, kapitanem, a zarazem współwłaścicielem Wisły Kraków, który opowiada między innymi o swoim powrocie do Polski z Bundesligi, ale także o tym, jak zaangażował się w ratowanie tonącej Wisły. No a to trudne zadanie było. Jak wspomina Błaszczykowski, pewnego dnia po kolejnych wielogodzinnych negocjacjach z potencjalnymi inwestorami w nocy wrócił do domu i podłamany opowiedział żonie o problemach, z którymi musi się zmierzyć. Ta odparła, tu cytat: Błaszczur, nie mów, że tak łatwo się poddać. No i Błaszczur się nie poddał. Normalny piłkarz, tak zatytułowany jest ten tekst. Bardzo ciekawa rozmowa Stefana Szczepłuka z Kubą Błaszczykowskim. Gorąco polecam. O, bardzo dziękujemy. To Marcin Pośpiech i poranna prasa. Sezon piłkarski za nami, jeśli chodzi o polską ligę, ale to chyba już niedługo i całkiem nowy sezon nam się przytrafi. Zdaje się, że miesiąc odpoczynku od piłki. W tej chwili za 5,5 minuty będzie 8. Gdzieś mi mignęło, że mamy święto dzisiaj w kalendarzu świąt dziwnych.